chłodem. Chłód oswoił moje serce, wiesz. Wiesz, bliżej mi do drzew, które utraciły liście. Bliżej mi do ser, który zima niespokojna. Każę dalej biec, by odnaleźć drogi wszystkie. Lecz bliżej mi do drzew, który zima niespokojna. Muszę ci trawy, w oczach smutek się zieleni. Może dla zabawy znów powróćmy do jesieni. Wiesz, bliżej mi do drzew, które utraciły liście. Bliżej mi do serc, który zima niespokojna. Drogi wszystkie, bliżej mi do drzew, który zima niespokojna. Wiesz, bliżej mi do drzew, które utraciły liście. Bliżej mi do serc, który zima niespokojna. Każdy na niebie, by ona